Kunigystė. Kunigystės sakramento savoka. Pirma, apibrėžimas. Kunigystė yra sakramentas, kuriuo vyskupui uždėjus rankas ir ištarus atitinkamus žodžius, suteikiama dvasinė galia ir parama tinkamai eiti kunigo pareigoms. Veiksmas, kuriuo teikiamas kunigystės sakramentas, paprastai vadinamas šventimu. Bet šiuo žodžiu neretai pabrėžiama taip pat šventimų teikiamoji galia. Todėl sakoma, kad šventoms mišioms laikyti ar išpažintims klausyti yra reikalingas kunigo šventimas. Tai yra šventima, per šventimą gaunama galia. Antra, kunigystė yra sakramentas. Kunigystė yra tikras viešpaties Jėzaus įsteigtas naujojo įstatymo sakramentas. Ji turi visas tikram sakramentui būtinas dalis. Visuotinis tridento susirinkimas kunigystę ne tik priskiria prie septynių naujojo įstatymo sakramentų, bet ir aiškiai pabrėžia. Jei kas sakytų, kad kunigystės šventimas nėra tikras ir tikrai Kristaus įsteigtas sakramentas, bet vien tik žmonių išsigalvojimo dalykas, tas tebūna ekskomunikuotas. 23 sesija. Šių dienų bažnyčios kanonai nustato. Šventimai paties Kristaus patvarkymu atskiria dvasininkus nuo pasauliečių, kad jie galėtų vadovauti tikintiesiems ir tarnauti Dievo garbei. 948 kanonas. Trečia. Ją įsteigė Kristus. Kunigystę įsteigė viešpats Jėzus per paskutinę vakarienę. Dieviškasis mokytojas tada apaštalams gausiai davė ne tik įvairių ir svarbių nurodymų, ne tik meldėsi kaip vyriausiasis naujojo įstatymo kunigas, bet taip pat suteikė jiems didžiausią pasaulyje galę būtent perkeisti duoną ir vyną į jo kūną ir kraują, sakydamas, tai darykite mano atminimui. Šią pagrindinę kunigystės galę viešpats Jėzus paskiau papildė, suteikdamas apaštalams galę atleisti nuodėmes ir pavesdamas eiti kitas su jų pašaukimu susijusias pareigas. Ketvirta. Medžiaga yra forma. Regimus arba juslinius kunigystės sakramento ženklus, tai yra jo medžiaga ir forma, sudaro. A. Žemesniuosiuose ir subdiakono šventimuose atitinkamų įrankių raktų knygų, žvakės bei ampulių įdavimas, ir šį įdavimą lydi atitinkami žodžiai. B. Vyskupo kunigo ir diakono šventimuose medžiaga yra rankų uždėjimas, forma visą tai lydi žodžiai. Penkta. Kunigystės uždaviniai. Svarbiausiai viešpaties Jėzaus įsteigtos kunigystės uždaviniai yra šie. A. Mokyti žmonės evangelijos, tikėjimo, religijos bei krikščionių dorovės tiesų. B. Atnašauti šventoje mišių auką už gyvuosius ir mirusiuosius. C. Atleisti nuodėmes ir teikti kitus sakramentus, sakramentalijas bei kitus dvasinius patarnavimus. D. Vadovauti tikintiesiems jų pašventimo bei išganimo darbe. Taigi kunigystės uždaviniai yra tęsti Kristaus pradėtą į darbą žemėje. Gražiai šią mintį išreiškia pats išganytojas, sakydamas, kaip tėvas mane siunti, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir jiems tarė, imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tam jos atleistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasės, ir mokydami juos laikyti visą, ką tik esu jums įsakęs. Ir vėl, eidami į visą pasaulį, skelbkite evangeliją visam sutvėrimui. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas netikės, bus pasmerktas. Jiegi išėję skelbė visur, viešpačiui draugę veikiant ir tvirtinant jų žodžius lydinčiais juos stebuklais.